Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2189 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest czwartek, 6 marca, minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W Brukseli trwa nadzwyczajny szczyt w sprawie dozbrojenia Europy. Premier Tusk mówi o momencie zwrotnym. Jest wyrok za zabójstwo Polaka w Sztokholmie. Sprawca został skazany na 14 lat więzienia. Ważne dla pasażerów orzeczenie TSUE dotyczy opóźnionych lotów. To jest moment zwrotny, kiedy Europa zrozumiała, jaka odpowiedzialność na niej spoczywa, mówił w Brukseli premier Donald Tusk przed rozpoczęciem unijnego szczytu w sprawie obronności Europy. Dodał, że wojna w Ukrainie, nowe podejście administracji amerykańskiej do Europy i rozpoczęty przez Rosję wyścig zbrojeń stawia przed nami nowe wyzwania. I Europa musi podjąć to wyzwanie, ten wyścig zbrojeń i musi go wygrać. Ja jestem przekonany, że Rosja przegra ten wyścig zbrojeń, tak jak Związek Sowiecki przegrał podobny wyścig zbrojeń 40 lat temu. I to jest też jedyna metoda, żeby uniknąć konfliktu na szerszą skalę. Premier dodał, że propozycja Francji dotycząca możliwości rozszerzenia możliwości odstraszania bronią nuklearną jest jak najbardziej godna rozważenia. Unijni przywódcy mają wesprzeć Ukrainę i wzmocnić swoje zdolności militarne. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że celem szczytu jest powołanie funduszu na zbrojenia. Przedstawię dziś przywódcom plan dozbrojenia Europy. To nawet 800 miliardów euro na inwestycje w przemyśle zbrojeniowym. Państwa członkowskie będą mogły inwestować w ukraiński przemysł albo pozyskać potencjał militarny bezpośrednio dla Ukrainy. W ten sposób dozbroimy Europę, ale i Ukrainę w jej egzystencjalnej walce o przetrwanie. W Brukseli jest też prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wyraził wdzięczność Europie za pomoc. Generał Jarosław Kraszewski uważa, że Polska powinna zainwestować w nowe fabryki amunicji. Wojskowy podkreślał w Trójce, że Rosja może wkrótce odbudować swój potencjał militarny. Gość rozmowy politycznej bez uników mówił, że fabryki w Polsce powinny być zdolne także do produkcji elementów obrony przeciwrakietowej. Apelował także o przywrócenie poboru w polskiej armii. Powinniśmy odwiesić pobór, odwiesić go najpierw w formule ochotniczej, czyli sprawdzić, ilu Polaków by chciało iść i odbudować natychmiast rezerwy osobowe niezbędne na potrzeby mobilizacyjne, bo proszę zauważyć, że żadnej wojny na świecie nie wygrała armia zawodowa. Wojny na świecie wygrywają rezerwiści. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki, a także w naszych mediach społecznościowych. Na 14 lat więzienia skazał szwedzki sąd winnego zabójstwa Polaka w Sztokholmie. Sędzia Anders Larsson podkreślał, że była to skomplikowana sprawa, w której sąd musiał rozstrzygnąć wiele kwestii. Do tragedii doszło w kwietniu ubiegłego roku. 39-letni Polak został zastrzelony w przejściu pod wiaduktem. Jechał z 12-letnim synem rowerem na basen. Mężczyzna spotkał tam grupę młodych mężczyzn, w tym skazanego dziś Mohameda, który w chwili popełnienia zbrodni był niepełnoletni. Gdyby sprawca miał ukończone 18 lat, groziłoby mu dożywocie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie pasażerów, którzy pozwali czarterowego przewoźnika lotniczego za brak odszkodowania za opóźniony lot. Unijny Trybunał uznał, że pasażerom przysługuje rekompensata, mimo że nie wykupili wycieczek bezpośrednio o tur operatora. Dwóch pasażerów wykupiło wycieczkę obejmującą lot z Teneryfy do Warszawy, który po przylocie był opóźniony o ponad 22 godziny. Osoby te wystąpiły do przewoźnika lotniczego o odszkodowanie na podstawie unijnego prawa. Linia czarterowa odmówiła jednak rekompensaty, argumentując, że pasażerowie nie mieli potwierdzonej rezerwacji, gdyż ich impreza turystyczna została opłacona przez osobę trzecią. Przewoźnik podnosił też, że pasażerowie podróżowali za darmo lub na preferencyjnych warunkach, co wyklucza ich prawo do odszkodowania. Sprawa trafiła do warszawskiego sądu, który zwrócił się z pytaniem do TSUE. Trybunał orzekł, że wystarczającym dowodem potwierdzonej rezerwacji może być karta pokładowa. Jeśli zatem pasażer odbył lot, przewoźnik nie może kwestionować rezerwacji i tym samym prawa do odszkodowania za opóźnienie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad milion podpisów pod swoją kandydaturą zebrał kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Razem ze swoim sztabem złożył podpisy w Państwowej Komisji Wyborczej. Dzieje się historia, składamy podpisy w PKW. 1 100 043 podpisy. Przede wszystkim wielkie, wielkie podziękowania dla tych wszystkich, którzy złożyli swój podpis. To jest, drodzy Państwo, dowód zaufania, ale również olbrzymie zobowiązanie na te najbliższe miesiące i miejmy nadzieję na najbliższe lata, drodzy Państwo. Rafał Trzaskowski jest drugim kandydatem na prezydenta Polski, który złożył podpisy w siedzibie PKW. Wcześniej zrobił to Sławomir Mentzen z Konfederacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek słoneczny, trochę chmur tylko na północy Polski, od 13 stopni na Pomorzu do 18 na południu i lokalnie nawet 21 w Małopolsce. Na północy, wschodzie i południu dość silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Zaczynamy dziś od Foster the People. Będziemy z Państwem do 15. Yeah. Z debiutanckiej epki, to był rok 2011 bodaj, Foster the People. Utwór z radosnym rytmem, ale mniej słonecznym tekstem, Pumped Up Kicks. A my dziś do 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 w Trójce będziemy się starali raczej w słonecznym rytmie pozostawać. Połączymy na przykład wątki muzyczne i filmowe. Sean Bobbitt, producent filmów Twój Vincent i Chłopi, wpadnie do studia około 13:40, żeby opowiedzieć o widowisku muzycznym Chłopi Tańcuj Remixed. To jest takie połączenie strony wizualnej, imponującej filmu Chłopi z tym, co muzycznie do tego filmu przygotował Luke, czyli Łukasz Rostkowski. Będziemy mieć dla Państwa bilety na 29 marca do Wrocławia, do Hali Stulecia, więc prosimy o czujność. To wydarzenie zostało objęte patronatem przez Trójkę. Oczywiście w stałym słonecznym będę się upierać. Rytmie będziemy opowiadać o języku. O 14:30 pojawi się Mateusz Adamczyk z kolejną porcją językowych podpowiedzi. Będzie dziś tuż przed weekendem kolejna także porcja nowości ze świata gier od Radka Nałęcza w cyklu Samograj. No a o 13:30 Michał Margański poleci Państwu jeden z naszych trójkowych podcastów. Ja również będę miała rekomendacje, będzie sporo muzyki. No a gdyby Państwo mieli ochotę się skontaktować z nami, to bardzo serdecznie polecam adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl. Po 14:00 wczesnopopołudniowa płyta tygodnia, a teraz już piosenka dnia, dziś od zespołu Bluszcz. Śmieszą nas reklamy, co kiedyś nie bawiły, wstydzą kwestie. Kiedyś nie dziwiły, głowy mamy piękne, dopóki są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to co dobre, najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka. Deszczowe lato, wrzesień nad ranem, smutek jest piękny, nosimy go na stałe. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Macao po Macale. Żardela, Classic MTV i te schody do nieba. A miłość wielka jak wielka ta płyta. Mamy wzdychały do piosenek Szczepanika. Deszczowe lato, niezachwianą wiarę, uczucie kiedy pierwszy raz leciał szadę. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Macao po Macale, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła.

so I make it up, but I don't even know why. I don't even know. Ghost od formacji Travis, a wcześniej Kamasi, Washington i Get Lit. 22 minuty po 13. Z czystym sumieniem. W tym momencie w audycji Tu Myśliwiecka 357 w Trójce polecamy Państwu, no właśnie, z czystym sumieniem to, co wydaje nam się wartościowe i to, co wydaje nam się godne tego, żeby opowiedzieć Państwu o tym. To są książki, to są filmy, to są seriale, bardzo często różne inne rzeczy. Ja dzisiaj o filmie, trochę jeszcze na fali Oscarów, bo ten film, o którym opowiem, nagrodzony został Oscarem w minioną niedzielę. Brazylijski film I'm Still Here, ale nie ze względu na Oscara go Państwu polecam. Ten film od piątku jest w kinach. Stosunkowo rzadko mamy w dystrybucji w Polsce kino brazylijskie, a tym filmem na duże ekrany powraca Walter Salles, uważany za tego, od którego zaczął się w latach 90. powrót do formy kina w Brazylii. Wtedy Salles zdobył uznanie filmem Dworzec Nadziei, w którym w głównej roli wystąpiła Fernanda Montenegro, a potem zrobił między innymi Dzienniki motocyklowe, to film przypomnę o młodym Che Guevarze. Gael Garcia Bernal tam wystąpił w roli głównej. No i także na podstawie powieści Jacka Kerouaka film W drodze. Powraca po 12 latach do fabuły i tym razem opowiada prawdziwą historię, historię rodziny Paivów. Jest początek lat 70. Dyktatura wojskowa w Brazylii już się rozgościła i umościła na swoich miejscach. Rubens Paiva, były deputowany Partii Pracy, mieszka z rodziną, żoną Eunice i pięciorgiem dzieci w Rio de Janeiro, w pięknym domu, tuż przy plaży, domu pełnym pamiątek, domu pełnym historii rodzinnych i wydawałoby się, że to jest idealne miejsce, no ale ten czas, patrole, kontrole, coraz większe zagrożenie, no i w końcu w domu pojawia się ktoś i wyprowadza Rubensa. Jego żona Eunice próbuje ochronić dzieci przed tą sytuacją, że w domu pozostało kilku smutnych panów, którzy śledzą każdy ruch. Sama jest oczywiście przerażona, potem sama także zostaje aresztowana. Nie będę więcej opowiadać, to jest początek, ale to jest też historia znana i historia, która została opisana po latach w książce przez syna Paivów, Marcelo Rubensa Paivę. No i właśnie na podstawie tej książki powstał film I'm Still Here, no bo Marcelo Rubens Paiva napisał książkę o walce matki o godne życie dla dzieci i o prawdę o tym, co spotkało jej męża. Vai embora! Sai daqui, vai embora! Sai! Não I odjechali, nie odpowiadając na pytanie, gdzie jest mój mąż, bo o to pytała Eunice Paiva. Fernanda Torres, także nominowana do Oscara za rolę pierwszoplanową w tym filmie, znakomita w tej roli, wybitna brazylijska aktorka. Wspomniałam wcześniej Fernandę Montenegro, bo to jest piękna historia także rodzinna. Fernanda Montenegro, która tutaj gra starszą Eunice Paivę, to matka Fernandy Torres, także aktorka, która z kolei właśnie, tak jak wspomniałam, w tym filmie Dworzec Nadziei u Waltera Salesa się pojawiła. Bardzo wiele jest rzeczy, które z czystym sumieniem mogę Państwu polecić w tym filmie. Oprócz ról, bo nie tylko Fernanda Torres, znakomita, cała obsada świetna, świetnie dobrana, świetnie grające dzieci, ale także znakomite zdjęcia, które w ciekawy sposób rozgraniczają ten czas przed aresztowaniem ojca i po aresztowaniu ojca. Muzyka Warrena Ellisa, znanego Państwu doskonale, plus do tego ścieżka dźwiękowa z epoki, lata 70. w brazylijskiej muzyce. No nie tylko oczywiście Gilberto Gil, ale tutaj mnóstwo artystów się pojawia, Caetano Veloso, na przykład Tommy Zé. Świetna ścieżka dźwiękowa, do której z pewnością będziemy jeszcze wracać w naszych spotkaniach. I'm Still Here to jest film, który na pewno warto zobaczyć i to jest film, który wprawdzie opowiada o dawnych już być może z naszej perspektywy czasach, ale wciąż aktualny i wciąż będący bardzo ważnym punktem odniesienia. I'm Still Here, Waltera Salesa, z czystym sumieniem polecam. A przed nami Brodka w piosence Granda. Wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię, nie polubię cię. Wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do

covered in snow. Now I think I know. Oh, what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Lianne La Havas tak zaśpiewała Starry, Starry Night. Oczywiście wcześniej kto inny ten utwór wykonywał, ale ta wersja specjalnie do filmu Twój Vincent napisom końcowym towarzyszyła, prawda? Tak, tak jest. Napisy końcowe. Sean Bowitt w studiu, producent filmów z Twój Vincent, chłopi, no i też... producent wydarzenia, o którym będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie oficjalne powitanie musi być. Sean, ale zanim o tym wydarzeniu, bo to wielkie widowisko multimedialne wokół chłopów, muzyczne, ale też artystyczne w tej warstwie wizualnej, to chciałam cię jednak o filmy zapytać. Pamiętasz jeszcze to, co się działo wokół twojego Vincenta? O tak, pamiętam, no. Ten film otwierał festiwal filmowy w Gdyni wtedy. Nominacja do Oscara oczywiście. No to było jakieś olśnienie, jeśli chodzi o tę wizualną stronę. Jakieś niebywałe zaskoczenie, pamiętam, dla nas widzów. Tak, tak. No dla nas też było, bo cały czas podczas produkcji to nie mieliśmy pojęcia, jak to będzie przyjęte. Czy ludziom się podoba tą formę animacja, który ma swoje zalety, ma swoje wady czasami. Natomiast nie mieliśmy pojęcia po prostu, jak to zostanie przyjęty. Pamiętam owacje nastojące na Annecy, pierwszy pokaz publiczny. Annecy, jeden z najważniejszych festiwali na świecie, jeśli chodzi o film animowany. Tak, tak, tak. Także no, bardzo ciepło zostało to przyjęte. Oczywiście był ten moment, kiedy ten taki trailer poszedł wiralowo, jakieś 10 milionów odsłon i tak dalej, co pozwolił nam w ogóle na zamknięcie finansowania tego filmu. Natomiast tak, no, to było niesamowity podróż. To było coś, jakby grupa artystów, którzy robią coś wariowanego. Chciałam cię też zapytać o chłopów, bo wiele mówiliście o tych różnych inspiracjach, które towarzyszyły budowaniu wizualnej strony tego filmu. No i nie wspomniałam jeszcze faux pas z mojej strony o reżyserach oczywiście. D.K. Welshman, Hugh Welshman. Stanowicie taką jakąś silną grupę pod wezwaniem, prawda? To jest mocna grupa, mocna współpraca. No D.K. jest jakby sercem. Ona ma tą artystyczną duszę, który jakby widzi, ona czasami nie jest w stanie mi przekazać, jak ona to widzi, ale jak już widzę to, to rozumiem. Czyli trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć. No to chłopi, bardzo długi oczywiście proces tworzenia takich filmów, bardzo dużo osób jest zaangażowanych, a z drugiej strony, i tutaj zmierzam już też do współpracy z Lukiem, czyli z Łukaszem Rostkowskim, który pisał muzykę, podobno musiał Hugh i ciebie przekonywać trochę, że to właśnie on powinien być, no ale też z tego wynika ta współpraca, o której dzisiaj będziemy mówić. Mógł trochę wspomnieć o tych początkach waszych rozmów z Lukiem na temat tego, jak brzmieć powinni chłopi. Od samego początku widzieliśmy, że nie chcemy, żeby to był film, który jest zrobiony w skansenie. Nie chcemy odwzorować jeden do jednego, nie wiem, stare kostiumy i tak samo właśnie z muzyką. I dlatego właśnie jak ja w ogóle poznałem Luke pierwszy raz na premierę filmu Twojego Vincenta z Gdyni. On stał przed budynkiem, robił wywiad, pytałem dziewczynę od Next Film, naszego dystrybutora, kto to jest, ona mi mówiła, przedstawiłem się. Parę miesięcy później zostałem zaproszony na jego koncert i potem poszliśmy na pizzę i tak się poznaliśmy. Umówiłem się z nim, powiedziałem Hugh, że o, spotkałem fajnego muzyka, może chcesz dołączyć. Ja poszedłem do domu i następnego dnia okazało się, że Hugh się zgodził, że on zrobi muzykę do pierwszego zwiastuna. Czyli szybko poszło. Tak, ale on idealnie pasował do tego i Luke zrobił wspaniałą robotę. No, to był jego debiut tak naprawdę w filmie fabularnym, także no i to, że wydaje mi się, że on był dosyć blisko do tej shortlisty do Oscarów, tak, mimo pamiętam. Tego, że to jest tak, że to jest bardzo zamknięty krąg. Pamiętam, że miałam okazję z nim parę razy rozmawiać przed tymi styczniowymi właśnie ogłoszeniami nominacji i wtedy opowiadał o różnych spotkaniach, o tym, jak się odnajduje w ogóle też w tym świecie, no ale Luke zazwyczaj świetnie się odnajduje wszędzie, więc tak, to prawda. Więc to rzeczywiście było pewnie wspaniałe dla niego przeżycie, no ale też ta muzyka pozostająca w pamięci, bo ona jest też takim no, zestawem naszych polskich, czy tutaj z centralnej Europy, z południowej Europy, motywów, które wszyscy znamy, które nam gdzieś tam w duszy grają, a dodatkowo właśnie energia, talent Luka do tego, żeby to wszystko połączyć, żeby do tego dołożyć coś swojego i żeby zaprosić fantastycznych artystów, którzy to wykonają. To jeszcze o tych artystach przez moment opowiedz, którzy byli na płycie, a później trochę posłuchamy, a potem przejdziemy do następnego wątku. Nie no, w ogóle mieliśmy wspaniały odzew od muzyków, którzy mieliśmy muzykę skończoną i jakoś tuż przed premierą pojawił się pomysł, żeby zrobić taki single, czyli nie tylko muzyczny, tylko że słowami, bo w filmie mamy no parę tych tradycyjnych utworów. Także oni sami nawet przyszli do nas z propozycją, że chcieliby nagrać wokale do jakichś utworów. Także to już robiliśmy remiksy. Naprawdę było to wspaniała jakby współpraca z nimi. Wspaniali mieli pomysły, jak zmienić ta muzyczna wersja na wersję wokalną, szczególnie Jesień Tańcuj. Także bardzo się cieszymy, że oni tak się zaangażowali, bo oni po prostu chcieli być częścią tego i to było bardzo fajnie. To ja teraz zaproszę Państwa do powrotu, do tej atmosfery i filmu Chłopi, i tej muzyki. Ten utwór to nie Jesień Tańcuj, tylko nosi tytuł Miłosny Opętaniec. Sean Bobbitt zostaje z nami w studiu. Miłosny opętaniec to jest, no jak sam tytuł wskazuje, taki utwór, który towarzyszy bardzo emocjonującemu układowi tanecznemu między Jagną a Antkiem. Robert Gulaczek, wspaniała Kamila Urzędowska w roli Jagny w Chłopach, D.K. Walshman i Hugh Walshmana, a w studiu wciąż Sean Bobbitt, producent filmu Chłopi, producent filmu Twój Vincent. No ale zmierzamy już powoli do tego wydarzenia, z powodu którego się spotykamy dzisiaj. Trójka objęła to wydarzenie swoim patronatem. W hali stulecia 29 marca widowisko muzyczno-wizualne wokół Chłopów właśnie. Skąd ten pomysł, żeby, bo to już nie pierwszy raz, już na Torwarze pokazaliście to widowisko w Warszawie. Tak, znaczy To przenieść na scenę. Zaraz po premierze filmu, no to Luke miał tysiące zaproszeń, żeby zrobić koncert gdzieś tam z muzyką z filmu. I jak się domyślam, tysiące pomysłów również. Tak, tak. Także na początku on zrobił po prostu taki zwykły koncert, trochę tam leciał z tyłu jakieś obrazy z filmu, jakieś sceny z filmu. Natomiast no, mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić coś większego. Coś, który jakby pokazuje również ta strona tajemnicza. Tak. Bo dwie rzeczy, które widzą, bardzo się podobało, to właśnie było muzykę i tańca w tym filmie. I to nie tylko w Polsce. Właśnie czytam dużo francuskich recenzji, widzów, którzy mówią, że ach, te tańce, to są wspaniałe. Także myśleliśmy, że no, dobrze by było tworzyć coś, który łączy trochę i audiowizualny, i performance na żywo, czyli taniec, który też przez ten koncert trochę opowiadamy historię również. Także wydaje mi się, że to jest to, co co ludziom urzekło, którzy byli na tym koncercie, no to w recenzji były, że no jeszcze czegoś takiego nie było na polskiej scenie, że to jest wspaniałe właśnie połączenie tych elementów. No to jest bardzo widowiskowy. Także chcieliśmy zrobić coś większego, coś, który jest i hold jakby muzyki tej tradycyjnej, ale w nowej wersji jeszcze bardziej nowoczesnej niż nawet w filmie. Bo to jest zmieniona wersja, bardziej elektroniczna. Tak, jest bardziej elektroniczny. Mamy DJ na scenie, który też jakby miksuje i ten skreczuje. Szkoda, że państwo tego nie widzą. To jest takie zdanie, którego unikamy w radiu, ale teraz muszę je powiedzieć, bo Sean zaczął też miksować na stole. Tak, i te tańce, które mamy także jest naprawdę coś, który jest jakby podnosi na ducha. A trudno było namówić zespół pieśni i tańca Śląsk, żeby włączył się w ten oni projekt? Oni chyba, z tego co wiem, to oni sami właśnie chyba nawet się zgłosili, albo może my się skontaktowaliśmy z nimi, ale bardzo chętni to było takie, podjęli. To było dość oczywiste, że musi się coś takiego też pojawić. To są artyści najwyższej klasy, prawda? Tak, no w Warszawie mieliśmy oczywiście warszawski zespół i zastanawialiśmy się, czy pojechać tam z warszawskim zespołem, z warszawskim zespołem, czy szukać właśnie lokalny zespół ze Śląsk. I zdecydowaliśmy, że skoro oni są tak chętni, że warto to zrobić. No plus oni są bardzo znani tam, także bardzo popularni. Tak. To powiedzmy jeszcze o artystkach, które się pojawiają i śpiewają w czasie tego widowiska. No oczywiście będzie Kaja, będzie Bela Komosińska, Talia Przybysz. także no jak ustawiamy te koncerty, bo mamy tak wstępny plany na kolejny, no to zawsze trzeba sprawdzić, kto jest dostępny, kto nie ma swojej trasy koncertowej. Tak, no to jest wyzwanie logistyczne na pewno i organizacyjne, żeby połączyć Kaję, Belę Komoszyńską, Natalię Przybysz, ale udało się. 29 marca, Hala Stulecia we Wrocławiu. To też piękne miejsce na taki koncert. No i w ogóle Vincent kręciliśmy obok. Plus scena finalna w Chłopak też kręciliśmy w Centrum Technologii Audiowizualnej, teraz nazywa się Wrocławska Wytwórnia Filmów. Wytwórnia Filmowa, tak. Także właśnie kręciliśmy i część Chłopów i całe zdjęcie w Polsce było kręcone właśnie w secie we Wrocławiu, także czyli pamiętam. To jest trochę jak powrót do domu w pewnym sensie. I w ogóle część filmu był malowany tam obok. Bo mieliśmy 10 stanowisk w secie dla malarzy. Także no, mamy dużo miłych wspomnień związanych właśnie w tym placyku. W takim razie z tą świadomością zapraszam państwa do komputerów, bo mam zaproszenia na to widowisko 29 marca, Hala Stulecia we Wrocławiu i Chłopi w takiej wersji muzyczno-taneczno-elektronicznej. Zachęcam. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest adres, pod który należy napisać. To jest pierwsza okazja, żeby je na antenie Trójki zdobyć, więc proszę korzystać. myśliwiecka@polskieradio.pl. A ja nie mogę nie zapytać na koniec o filmowe plany jeszcze. Coś się szykuje? No, mamy sporo, który jest jakby w przygotowaniu. Mam jeden projekt, który kończy mi development. Mam jeden projekt, który jest w produkcji. I mamy kolejny chyba 6 projektów, na którym pracujemy. Na przykład mamy jeden film, który dzieje się w getcie w Kutnie, który jest tylko aktorską. Pierwszy film, który robimy, który nie ma żadnej animacji albo dużych efektów specjalnych. Mamy Sen nocy letniej, który robimy z reżyserem, pierwszym reżyserem Les Miserables, w ten muzykał. Także on sam się zgłosił do nas, że wspaniały tworzycie świat, no chciałbym zrobić ten film z wami, bo wy potraficie jakby wciągać widza w takim świecie nierealnym. Także mamy dużo planów, jeszcze takiej dużej polskiej produkcji o w tam XVII wieku, konie, husarze, bitwy. To lubimy. No, także mamy sporo planów. W takim razie czekam na jakieś konkrety i do następnego spotkania w Trójce. Dziękuję bardzo. Sean Bobbitt, Breakthrough Films. Przypomnę, że zaproszenia na widowisko muzyczne związane z Chłopami pod adresem myśliwiecka@polskieradio.pl. Wracamy do muzyki. Wśród drzew, przy